esan adierazi. Euskaldunak garelako. Antxeta irratia. Entzun esan adierazi. Egunon berriro ere Euskal Irratietan Antxeta Irratiko entzuleok, bueno, 9:05 dira astelena eta astelenero bezala, asteburuan zehar Bebidaso eskualdeko eta Euskal Herriko taldeen emaitzak eta albisteak kontatzen jarraituko dugu Antxeta Irratian. Gaur ekainak 28 ditu, Xamier Martinez de Antoñan anauzue, eta emankizunean zehar nirekin batera Jan Pigaro Garene izango dut aldamenean. Egunon, Jan Pier. Egunon, bai. Bueno, Real Unionen eta Bidasoaren inguruan hitz egin aurretik, eguneko albistea, Teresa Randonea, 100 metro hezidunetako Espainiako txapelduna, ba, bilakatu da, Jan Pierre. Bai, albiste nagusia eta goraipatu behar da, Teresa Randonea, Fernandez de Barrena, eskuratu duela Espainiako txapelketa alde batetik hori, albistea ja garrantzitsua da, eta gero beste alde batetik marka, 13:07, 0:07 beste alde batetik, eta gero beste gauza bat, zerrendetan, astezkenean uste dut azalduko dela Joko Olimpiketara joateko, eta prest dago joateko bere forman, gaur Castillonen bertan lehiatuko du, eta nahi du, berak nahi du, ba, 13:00 jeitsi, eta erraza, baina lata guztiz ere goraipatzeko marka hori, azpimarratzeko ala bera erberaren ana, eta azken finean, talde osoaren lana, hau ez da oantxe testu inguru honetan bertan kokatu, baizik eta atzean egindako lana, eta Teresa Errandonea izar handia dugu geure artean, merito handia du, eta garaipena noski baiet garrantzitsua, eta Joko Olimpikoetako bidea hartua du Teresa Errandoneak, entzuz ere. Bidaso gita bau aterpolo taldea ere hirugarren zailkatu zen Espainiako txapelketan, Aimar Etxebarria oso ondo dabil Gipuzkoako itzulian, 2 etapa irabazi ditu, 5. zailkapen nagusian, mendiko maiotarekin soinean, gaur bukatuko da Gipuzkoako itzulia, eta pilota urantzura bueltatuko da, datorren ustaiaren batean, eta 420 pilotazalek zuzenean jarraitzeko aukera izango dute. Azken orduan, iritsi da, bueltatu da, eta gaur bertatik irutan, arratsaldeko irutan jarriko dira gutxi gora bera internete bidez, sarrerak saltzeko modua, eta gero ere, egunean bertan, ustaiaren lehenean, ordu bat lehenago, antxe bertan salduko dira ezkerpatean urantzu pilotalekuan sarrerak Inaxio Errandoneak horrela aipatzen zuen historikoa Inaxio Errandonea astindu egin du urantzu pilotalekua aipatzen aldugu eta esetan aldizu astindu egin duela ez da gara berako frontoia baizik eta Irungoa ere bai bueno bertan entzukon dugu bertan Inaxio Errandonea eta ba azpimarratzeko ere festivala izatea arten arazoak diren bezala dira, baino ere, aipatu behar dugu, ba, pilotari handiak izango ditugula gure artean. Oso handiak, bai. Albiste gutxi batzuk badira ere, baina Real Union eta Bidasoaren inguruan badugu zer kontatu, eta Euskal Herriko taldeen eta oroar kirol munduak, ba, kirol munduan mailan utzi dituen albisteak ere, helaraziko ditugu gaurkoan, beraz, ba, denbora gehiago galdu gabe, eta pres baldin bazaude Jan Pierre, gaurko saioari ekingo diogu. Eta gaurko saioa, bueno, ba, eguneko albistarekin irekiko dugu. Bidaso Atletiko taldearen eta, bueno, ba, Santiago Tarrakeko palisten asteburuko itzorduen jardunarekin hasiko dugu. Atletismoarekin hasiko gara eta nola ez, lehenik eta behin Teresa Errandonearen emaitza aipatu behar dugu. Espainiako txapeldun bilakatu zen, 13:07 segunduko denbora egin zuen, eta finalerdietan 13:18 segunduko denbora ere burutu zuen. Azken esi aukitu zuen, baina tira, sasoi bikainean dago, forma bikainean dago, Tokioko Joko Olimpikoak eskura ditu, esan daguna, Espainiako txapelduna bilakatu da, eta bihar ere, Castellonen, ba, 13 segundu horiek jeistea, izango du helburu Jan Pierre. Bai, eta ez da kokatu behar gaurko testu inguru batean, hau da, Bidaso Atletiko taldearen lana, Ibo Muñozen lana, Ramon Zit nola ez gaurko entrenatzailearen lana, eta Teresa Berrandarena lana, azken finean, eta gora ipatzekoa, maila, eta ze tresnak izan ditu, ba, ez maitza guztiak, eskuratzeko, ba, ez da, erraza bere ilbidea izan, Plainondiko kontuarekin, eta anuetan, gero bai hobetu du alde horretatik, eta eskarmentua, eta bere izpiritua, bere burua, indartxu eukitzia beti, eta bikain, orduan bere lana, eta atzo jetafen, egon, eta atzo jetafen, ba, aizea ere beti bere eragina izaten duela, eta hori ere gore epetu behar da, baina nik uste dut, astezkenean, zerrenda azalduko da, ez balima da marka bidez, puntu bidez, eta tokio nore ongo dela Teresa Rondonea. Hori espero dugu. Aipatu duzu baten Bidasoa Atletiko taldearen lana. Aizun zen ere, Bidasoa Atletiko taldeak bost ordezkari eraman zituen Getafeko, bueno ba, Espainiako txapelketa nagusi horretara. Teresa Rondonea izan zen domina eskuratu zuen bakarra, baina bertan, bueno ba, parte hartutako atletek honako marka hauek egin zituzten. Eibak Imaño pasaden astean 23 urte 7ko txapelketan 3. bukatu ostean Espainiako txapelketa absolutuan finalean sailkatu zen eta 7. postuan bukatu zuen heptatloi probako leia. 4.830 puntu eskuratu zituen. Irune Muguruza oraindik 20 urte 7ko den atleta, bueno ba, ezin izan zituen finalerdia gainditu, baina oso paperrona gauzatu zuen. 400 metro ezidunen proban marka pertsonala egitetik oso gertu geratu zen. Minutu bat eta 4.99 denboran geratu zuen kronoa. Finaletik kanpo ere Miriam Gregorik bukatu zuen 800 metroetan. Bueno, ba, bere serieko 5. bukatu zuen, oso lasterketa taktikoa izan omen zen, nahiko kalte egin zion lasterketaren zera ibilbideak, eta ezen baste ba, bere lasterketa onena izan, 12 minutu, 12 segundo, eta 11.00 denboran bukatu zuen proba. Eta bukatzeko, Maria del Mar Joberrek ezin izan zuen ziatikaren mina gainditu eta txapelketan eragin zion, 14. postuan bukatu zuen, txapelketa 5.17 metroko luzera jauzia egin zuen. Jampiek, baina badakizu atleta irundarrak eta Bidaso Atletiko taldetik igarotakoak, irundarrak eta Bidaso eskualdekoak, ba, txapelketa honetan ere parte hartu dutela. Horien kasua, Miren Martin eta Tesie Boseleren kasuak dira, baita Javier Mariscalena ere. Miren Martinek Sprint Leoneko lasterkariak ezin izan zuen finalera igaro, oso zaila zen horrelakoa gauzatzea, fondista ikaragarriak daude Espainia mailan eta horietatik oso urrun ibili zen Martin, finalerdietako erdiko lasterrenak 4.07 segundotan egin zuten proba eta Miren Martinen marka pertsonala 4.25 mantentzen da. Dena den, Espainiako txapelketa nagusian izan zela azpimarratu behar genuen eta Tesie Boseleren kasuan Bidaso Atletiko taldean aritutako jauzilaria da, egun errealaren ordezkaria, baina Espainiako txapelketan brontezko domina eskuratu zuen luzera jauzian 6.71 metroko jauzia egin zuen Euskadiko marka ondu eta 20 urtez azpiko atleten munduko lider bezala jarri zen. Gero, bai. Munduko liderra, Tesie Bosele. Bai. Gero beste marka bat ere aipatu behar dut, Bidaso Atletiko taldeko parte kirolaria, Juan Errandonea, Rodiziako mitinan, aipatu behar da, luzeran 7.28 marka eskuratu egin zuen. Bueno, piraguismora igaroko gara, Jean-Pierre. Piraguismoan zer, ostegunetik aurrera, Poznanen esprint modalitateko 23 urte 7ko eta junior mailako Europako txapelketetan lehiatu ziren Santiago Tarrakeko irupalista, emaitza nabarmenena Nerea Garziak erdietsi zuen, 4.05 metroetan, ostegunean zuzenean sailkatu zen finalerako eta igandean 8. postuan bukatu zuen proba. Aitor Gorrotxategik eta Maialen Arzuak ezin izan zuten finalean sailkatu, ostegunean lasterketa bikaina egin zuen Gorrotxategik K-bat 1000 metroetan, 3. bukatu zuen bere seriea, finalera zuzenean sailkatzeko bi txartel soilik banatzen ziren ordea. Bueno, horrek finalerdietan lehiatzera behartu zuen eta 6. postuan bukatuta gero final atik ba, kanpo geratu zen. Final bean lehen postua erdietsi zuen, 10. sailkapen nagusian eta bueno, emaitza ona bederen. Bai, emaitza ona bederen, baina bera serre zegoen, emaitza ona den Aitor. Bai. Bai, ez ona azken... Beti gehiago nahi du. Eta azke askia zerretzen, baina hori bere, hori gora epatu behar da ere, eskarmentua hartzeko, ikasteko, ba, frogaueko nadirela, eta nik badakit, Aitor Rotxategi nahi duela hor, puntxan mentitzen, baina frogauek eta txapelketauek ikasteko ere, eku ona eta aproposa dira. Maialen Arzuagari dagokionez, osteguneko proban 5. sailkatu zen K-bi 500 metroetako proban, finala eskuratzeko finalerdia jokatu behar zuen eta horretan ere 5. sailkatu zen Arzuaga, beraz 11. postuan bukatu zuen txapelketa hau junior mailan lehiatu zen. Emaitza Zarago esperientzia da baloratu beharrekoa kasu hauetan eta horren inguruan, ba honako adierazpen hauek bidali zizkiguten aipatutako hiru palistek, ba Poloniako Poznan iritik. Lehenengo 25-27 txapelketa izan da. Eta ostegunean jitan, ba, hirugarren postu bat lortu genuen. Eta finalera zuzen pasatu ginen, baina gaur bai finalean, ba, karrera txar bat eta gero, ba, azkenean 8. postu bat lortu dugu. Bueno, ba, Europako txapelketa ja bukatu da, eta hanik kau 9.000 metutako proban, irabazi nuen B finala, nintzelako sartu a final handian, semifinalan enolako oso karrera ban auki. Da bueno, a pixkat nago oso konten emaitzarekin, baina bueno, bai, bizitako esperientziarekin ta hori ba pixkat lesio ondoren lortu dalako ba bueltatzea, ba maila altu batera, ez oraindik berenera, baina bai altu batera. Ni lehenengo Europako txapelketa izan da eta hasi kasi dut. Pena bat, kabiko finalea ez egotea, baina mundialeko txapelketan praktikan jarriko dut. Bueno, horrek esan nahi du, mundialean ere arituko dela Maialen Arzuaga, baita Aitor Gorrotxategi ere, baina nahiko goibel. Bueno, adierazpenetan, bai Nerea Garzia, bai Aitor Gorrotxategi, bueno, ba, lasterketa honak ez dituztela egin, bueno, horrelakoak ere gertatzen dira lasterketetan, eta zer esan, ba, horrelako goi mailako lasterketetan, Jean-Pierre? Bai, baina, bueno, ez da berria, eta oztopo guztia gaindituko dituzte, hori harri da. Eta Aitorrek, bueno, urte beteko oztopo nagusi bat gainditu zuen. Aipatu izan dugu Aitorrekin, aipatu izan dugu bere ilbidera nola joan den azkenek urtean, eta, bueno, hor, odei beltzak baztertu egin ditu, eta berriz ere argitasuna azaltzen zaigu, eta beraren zat, hain zuzen ere, eta bere ibilbidea ba, berriz ere garbi-garbia du. Osteguneko saioan gehiago zehaztuko dugu, baina horien lehiaren ostean, asteburu honetan Santiagotarrakeko beste lau arraunlarik, bueno, arraunlarik edo palistek, maratoi modalitateko Europako txapelketetan parte hartuko dute junior mailan. Beraz, piraguismoan oraindik ez da denboraldia bukatu eta gainera Errusian izango da eta oraindik deialdi garrantzitsuak ditu Santiagotarrakeko bueno, Santiagotarrak klubak eta baita palistak ere. Eta beraiekin izango gara noski beti bezala. Bai, eta gero kasua bat, zale guztientzat edo kirola maite duten jende guztientzat laguntza. Bai, laguntza. Denon artean ahalegina egingo dugu laguntzeko eta hor diru kontua izaten da. Hau ez da kirola profesionala eta alde horretatik, bueno, kanpainak badago. Kalkuluak erresak esan zituzten, bai. Gutxi gora bera, palista bakoitzen gatik, 1.000 euro. Bueno, zazpi palista sailkatu dira, sailkatu dira munduko eta Europako txapelketetara, beraz, gutxi gora bera, 10.000 euroko, bai. Bueno, ba, beharko lituzketela, gainera, aipatzen dute, beraiek onartzen dute, diru hori, kasu askotan klubak laguntzen du, baina familiek ordaintzen dutela. Bai, familiek ordaintzen dute, kirolari berak eta algina egiten dute, baina hori ez dakit onartu behar den edo ez, baina nahi dute esan horrela da. Eta gaur egun denon artean behar dugu laguntza hori eskaini eta denon artean, kirolarien artean eta entzuleen artean. Ba, eta ekarpenak egiteko. Ekarpena xume bat egiteko hain zuzen ere, dena baliagarria da. Santiago Tarrera klubera gerturatu, beraiekin harremanetan jarri. Eta kitxo, ez dago besterik. Momentuz, horiek dira ditugun albisteak. Bueno, uretan gaudela, aulki finkora igaroko gara, arraunera. Hondarribiarren elkartaren betraineruak 8. postuan bukatu zuen Elantxobeko estropada. Aurreko astean garaipena eskuratu ostean, Txalo Karrionek zuzentzen duen taldea orezko txandako denborarik mantxoena egin zuen. Eta bigarren txandan aritu ziren ba, zeinbait ontziek aurre hartu zioten, 22:47.76 euneneko denboran elmugeratu ziren, esan bezala 8. postuan, eta probako garailea Busturi aldea izan zen. Bigarren txandatik, 21:41 eta 45.00 denbora egin zuten. Zailkapen nagusian ere, ba, postuak bera egin ditu Hondarribia beren traineruak. Liderrak izatetik 5. postura erori da, lehen bi estropadak jokatuta, 13 ditu Hondarribiak, Portugalete da lider, 17 punturekin, oraindik berdintasuna da nagusi demoraldiko une honetan, eta Jean-Pierre, Elantxobe eta Busturi aldeko urak, ba, beti dira nahasia, eta haizea, txanden artean, bueno, ba, putz egiten azten denean, badakizu zer gertatzen den. Ba, bueno, ez gara hasiko berriz ere arraun munduaren kontua galderdatzaizea, ez dakit hundi jotzen duela ura, ez duk badizu nola den, eta bigarren ontzia da horretarako ikasteko, eta bueno, putzoak, ureak, eta bezteneteko, eta korronteak ikasteko, eta sofritzen, nik ez dugu. Karipen askuratu zuten orain duela aste bat, baina orduan ere txalokarrionek eta taldeak agintariek ez zuten besoak gora altxatu berehala, eta ez lanean jarraitu behar dugu, eta arraunlari hauek ikasi egin behar dute, eta orain ere bai, egoera honetan, ba, ikasi, eta hortik, ba, ikasketa hoien bidez, ba, sendotu, eta formakuntza mailan, hau, bigarren talde hau da, formakuntzako bai, ontzi bat, eta hortik ateratzen dira, gero, arraunlari handiak, eta bueno, hor denako katurik, denetatik ezagutu behar da, formakuntza bide horretan, eta lantxobeko uretan ezagutu zetun arazo nagusiena, ba hori izan zen, ez? Putua, ura, korronteak alde batetik, nola kudeatu hori, eta bueno, zortzio erren postu hori hortxe bertan dago. Eta aipatu ziguten, ostegunean, ba bueno, adierazpenak bildu genituen arraunlariak, baina eta munearrezek aipatu zigun, garaipen bat lortzagatik, etzegola dena egina, eta lantxoben arraun egin bartzela, claro, gainontzeko arerioren aurka noski. Bosgarren alata guztiz ere zelkapen orokorrean, ez da, orain... Hala da, 13 punturekin, Portugalete da, bueno, ba, liderra, 17 punturekin, ba, guzti duzu, 4 puntuko aldea, lehenengoa eta 5garrenaren artean. Kae bat eta ete ligari dagokionez, Pasaiako portuan jokatu zen, aste honetako estropada bakarra, Ziabogen estropada deitzen diotena, normalean baino Ziaboga gehiago ematen baitituzte, gizonezkoek 6 Ziaboga eman zituzten, emakumezkoek 3, bueno, luzera motzagoa denez, bira gehiago ematen dituzte, ete ligak eman zion hasiera estropadari, eta lehen txandan Lapurdi, bigarren bukatu zuen Zarautzen atzetik, 12 minutu, 5 segundo eta 76 ehunenekoa izan zen lapurtarrek, ba, hiru Ziabogetan egin zituzten denborak. Sailkapen nagusiari dagokionez, azken aurreko postuan bukatu zuen estropada Lapurdik, eta Tolosaldea izan zen probako garaia. Gizonezkoen leian, bueno, Lapurdi lehen txandan aritu zen, Castro eta Astilleroren aurka, Azebi traineruren aurka lehiatu zen, duela urte batzuk, atzera egiten badugu, Castro eta Astillero, puntian, baina... Ba, gaur txekeri gabe. Gaur txekeri gabe, arreze... Txekeri gabe, diru... Kae lehen maian. Bai, beste aurrekontu batekin, bai Castro eta bai Astillero, horrela izaten da. Zuk ez bali maduzu, arrobia zaintzen, garatzen, ez bali maduzu formakuntza politikari eramaten eredu hori onartzen, ba, horrelako kalteak azalduko zaizkizu. Hondarribia arraun elkarteko eredua da, Orio arraun elkarteko eredua da. Hala da, bueno, ba, tira, azken postuan bukatu zuen txanda, eta estropada Lapurtarren denbora, 21:06 eta 48 ehunenekoa izan zen, eta estropadaren txapeldun, Kaiku izan zen, San Pedrotarraren aurretik, azebi beste bi traineru. bai, horrela da. Hori ezberdina izaten da, horrela da, Kaiku ere alate guztiz ere, arrobi lanetan aritu izan da, historikoki, pixkanaka, hobetu du, azken urteetan ahaztuta zuten, baina azken bi urteetan, bueno, ba, txekeak ere... Berriz ere aipatu gauza bat, Tolos nesketan, Talosaldeko entrenatzailea nala, Patxi Frantzez, arraunlari hoia historikoa, historikoa, Orio arraun elkarteko arraunlari handia. Bueno, Jean-Pierre, aurreko ostegunean aurreratu genuen San Martzialetako pilota jaialdia egingo zela, eta ostiralean agerraldia egin zuten udaleko eta pilota munduko bi enpresen ordezkariek neurketaren iragarpena egiteko. Sarrerak gaurtik salgai daude interneten, jendea Urantzu pilotalekura hurbilduko da, zuzenean ikusteko aukera izango dute neurketa, 420 sarrera inguru izango dira salmetan, eta bi neurketa on ikusgai izango dira. Lehen neurketan Elordi eta Erostarbek Arteaga bigarrena eta Larunberen aurka lehiatuko dira, eta neurketa estelarrean Olaizola bigarrena eta Albizuk eta Elezkano bigarrenak eta Zabaletak neurtuko dituzte indarrak. Egungo binakako txapeldunak jokatuko dute, eta beti Olaizola bigarrenaren irudi garrantzitsua izan ohi da pilota neurketetan. 8 pilotari horien artean bi nabarmentzen dira, Olaizola bigarrena eta Jose Javier Zabaleta. Olaizola bigarrena, ba, final gehien jokatu dituen pilotaria da, retegi bigarrenak soilik lortu ditu goizuetarrak baino txapel gehiago. aurrean egun sasoikoen dagoen pilotaria izango du Zabaleta, eskuz binakako txapelketan etxarrenekoak erakustaldi, ba finalera zelkatu eta txapela eskuratu zuen eta bukatu berri den buruzburukoan finalerdietara iritsi zen eta laugarren postuan bukatu zuen. Hain zuzen ere, hirugarren eta laugarren sailkatua zehazten zuen neurketa ura Irungo Urantzun jokatu zen. Biak ala biak Urantzu birmoldatuan, ba elkarren aurka jokatutakoak dira. 9 eta 22 gailendu ziren Jaka eta Zabaleta. Olaizola bigarrena eta Aretxabaletaren aurrean elkarrekin jokatutakoak ere badira Olaizola eta Zabaleta. Orduan Peñak eta Martijak 20 eta 22 mendean hartu zituzten CaixaBank Master txapelketari zegokion partiduan. Estatistikak harago, bueno, horrela aurkeztu zuen San Martzialetako jaialdi klasikoa Borja Olazabalek Irungo udaleko kirol ordezkariak. Azkeneko egunetan egia esan da pizkat presaka ibili gara dekretu berriak irakurtzen eta ikusi izan dugunean ba berriro kirol partiduak eta kirola ba publikoa izatea albidetzen den duela dekretua mugitu egin gera ba berriro Irunen gure uztaileko lehenengo egunean partidua izateko ohitura da San Martzial festetan beti partiduak izatea aurten ez ditugu festak, baina esaten nuen bezala publikoa izan da, nahi izan dugu berriro pilota edukitzea Urantzun eta berriro Irungo zaletuari jaialdi bikain bat aurkeztea. Gainera, pentsatu izan genuen, ez telebista ez bazegon eta publikorik ez bazegon partiduak ez egitea, baina azken momentuan publikoarekin aurrera bota dugu eta esaten nuen bezala jaialdi bikain bat daukagu uztailaren lehenengo egunerako. Esan bezala, ostiraleko prentxaurrekoan Aspe eta Baiko enpresetako ordezkariak bertan izan ziren. Aspeko ordezkaria Inaxio Errandonea da, berako pilotarioia eta binakako lau txapel dituena, 1988, 1989, 1994 eta 1989 urtetan lortutakoak. Horietaz gain, buruzburuko txapelketan birritan geratu zen txapela eskuratzeko ateetan. Urantzu pilotalekuan, Jean-Pierre, hainbatetan jokatutakoa da bera. Azkindu du, noski baietz beratarrak, eta kontutan hartu bere ibilbidean, goi urte baino gehiago gontzen, baina hor, 88-tik, 89-tik arte, 11 urte horietan, nolako maila erakutsi egin zuen, garai hartan. Eta garai hartan, terretasuna behar zen, maila hori eukitzeko, zen egunan bakarrik, baizik eta Josean Tolosa, eta Galartza ere, eta Erretegi, eta beste pilotari handiak, alde horretatik, eta Inaxio Errandoneak bere maila, beti hor goi maila erakutsi du, eta lehen txapela, binakako txapela, 88-an, eta 11 urte ostean, oraindik ere, horre ere, eskuratu egin zuen binakako txapela hori 89-an. Nolako eta esateko eta aipatzeko bere erregelgoartasuna. Oso pilotari seriosa zen. Eta zuk aipatzen zenuen, jotzaile bikaina. Bai, jotzaile bikaina atzik egin, jotzaile bikaina. Eta, horretzen, askotan ere Urantzun mugitu behar zela pilota. Ezen amaitzen. Eta berak mugitzen zuen. Mugitzen zuen, baina errebotori gabe, eta mugitzen zuen. Eta atzea botatzen, eta ezen behin amaitzen da lenguan aipatzen zuen. Ezen errebotea ezen nuen ikusten. Eta jo behar, eta astindu behar. Baina hala terzte, pilotari handia eta pilotak azpiko ordezkaria kasuenetan azaldu zitzaigun eta gelditu da pilota munduan eta pilotaren mesedean ere. Urantzu pilotalekuan izan zela, lau galderatxo egiteko, aukera izan genuen, entzun ditzagun San Martzialetako jaialdiaren, eta baita Urantzu pilotalekuaren inguruan ere, aipatzen duena Inaxio Errandoneak. Bueno, Inaxio, aurkezpenean nabarmendu nahi izan duzu Irunek hartu duen konpromisoa, pilotarekin, baina konpromisoa atzetik dator. 1943-tik jaialdi hau egiten dela eta bueno, bakarrik obrak Urantzu zaharraren obrek eten zutena. Bai, hala da. Hau uztailak bateko jaialdi hau da oso klasikoa. Ikusten moduzu Euskal Herri osoan, herri gutxi izango dire, hain luzaroan antolatu dutela pelota jaialdiak. baina nik esan nahi nuen, frontoia berrituzke hostik, bueno, apostua potentea dela, eta, bueno, azkeneko urti hontan eta askotan etorri gara, eta guain ere uztailak bateko jaialdia berreskuratzen dugu, eta bueno, berreskuratu ez, iaz ere ingenuen, hori mantaintzen dugu, eta uztailak 18an egingo dugu beste jaialdi bat, CaixaBank torneoan barrenian. Orduan ikusita, bai lauterdiko txapelketako partiduak, eta aurretikan ere binakakoak, eta historia nola etorri garen, pues bueno, ya bihurtu da plaza bat nahiko importantea bai. Gainera, ikusita, ba, pilotak pasadituen gara izaiak, ba, bueno, jendea ezintzuela gerturatu eta bar, bueno, ostiral honetan izango da lehen aldia gerturatuko direnak, Amezketako pilotalekuan eta ondorengoa, Irun izango da. Hori da, bai, aste bukara honetan izango ditugu jaialdiak ostirala, larun batean, eta igandean, larun batean lehitzan, eta igandean, bueno, ez, igandean Donostian, eta gero ostegunean hemen egonkoara. Orduan, bai, eskemen aurkezpenean esan dugu presaka eta korrika zeratik. Guk gure plana geneukan uztailak 8 arte frontoia txilekin jokatzea eta ja San Fermin torneoan hasi publikoekin. Baina bueno, orain bapatean esan digute, bueno, ez ja ideki dela eta hasi behar dela publikoa sartzen eta horregatik guk hemen patronatuekin egona ginen ezinezkoa zela uztailak bateko jaialdiain publikorik etzegolako eta bapatian, pues bueno, presegata korrika, antolatu dugu, publikoa 100 sartuko dugu, eta nire ustez gainera gogoa handia dela, eskaera handiak izango ditugu, pena izan da, gaurko ezin izan dugula antolatu salmentan asuntua. Orduan, astelenetik aurrera preste egongo da, internetetik, www.entradasfronton.comen bidez, hor hartu aldire, 120 inguru izango dire, salgai aterako direnak, eta espero dugu sekulako beteka da. Eta azken galdera, zu pilotari handia izandakoa zara, zer iradu egiten dizu pilotaleku honek? Bueno, pilotalekua hemen sartzen zara, eta gezurra maiten du lehengo frontoia ezakia, bueno, lehengo paretak, aurreko pareta eta ezker pareta lehengoa dire, baina gainerakoa bueno, oso diferentea da. Hemen sartzen zara eta beste frontoi bat ematen du, eta hala da gainera, claro. Frontoien ingurua, gradak eta, bueno, hau bihurtu da 36 metroko frontoia, lehenego oso luzea zen, erreminteko frontoia, kontrakantxa oso handia zakan, oain grada hauekin bueno, pues frontoia ematen du, pues ez dakit, edo Eibarreko astelena edo olako mate ematen du, ez, eta gainera beltzez pintatuta ni oso kolore elegante zaizkit, frontoi beltzak, eta telebista gainera oso gustuat etortzen da frontoia honetara, zatik pelota oso argi ikusten da, eta oso gainera kantxa poliki ja egiten ari da, ja pixkat brillo pixkat hartzen ari da, eta frontoia oso txukuna, bai. Batzuk diote pixkat mantxoa izaten dela hemengo jokoa, ez dakizuk zer iruditzen zaizun hori? Bai, minon, frontoi berritan hori gertatzen da, zola pixka bat brillo hartu arte eta historio, eta bai, sensazio hori ematen dizu, baina nik lehendabiziko partidu ikusi eta guain ikusi, nire ustez zolak aldaketa handia egin du, eta lehendabiziko partiduetan pelotak biziguak jarri bartziren, gastatu egiten zelako zola honekin, baina ja lehenguen ikusi genuen, ja ez, pelota ez hain biziakin, ja moldatzen garela, eta ez, eta guain ikan hobetuko da, noski. Bueno, Jean-Pierre, ba horiek Inaxo Errandonea pilotari handiaren adierazpenak gogoratu behar dugu, ba neurketak gogoratuko ditugu Elordier, Ostarbe, Arteaga bigarrena eta Larunbe izango dituztela, bueno, ba lehenengo neurketan eta neurketa estelarrean Olaizola bigarrena eta Albizuk eta Elezkano bigarrenak eta Zabaletak neurtuko dituztela indarrak. Salmentak gaur 3etatik aurrera 420 pertsonek zuzenean ikusteko aukera izango dute. Jean-Pierre, datu bat, 1943-tik etenaldirik izan ez duen jaialdia. Bueno, etenaldi bakarra izan du. 2018 bakarrik. Obrek. Obrek, eraiki behar zen ezkerpa eta berria. Eta hortik, aurrera Inaxo Errandoneak aipatu duena, zolarena normala da. Eta normala da, pilotat mantxoago pikin bat ateratzea, baina bere neurria bere ala hartzen du, eta eta hormak ez dute arazorik alde horretik, horma ona da, harri ona da, eta beti pilotariek gustukoa izan dute. Beste kontu bat da garai batean hango ezetasuna nola ikusi izan dugun antolatzaileak ezetasuna kentzen, beti arazo bat izaten zen antolatzaileentzat garai hartan. Hori ja baztertu da, utzi bertan utzi da. Eta zaleentzat, ez da irundar zaleentzat bakarrik, eskualdeko eta gehiago esango dizut, Elizondotik, Donestebetik, Nafarrotik, jendea gerturatzen da, eta gaur pilotalekua ba, oso ona da dute Irunen. Beste kontua da, nun kokatu lekua aparkatzeko, beste kontua izaten da, irundarrentzat edo Iparra Euskal Herritik tartzen diren zale guztien, hori beste kontua izaten da, baina alata guztiz ere, ba, dena ezin da, eta azken finean ezkerpa bikaina dugu Irunen, eta eskualde guztiaren zatain zuzen ere, Hondarribikoa ere bai, Bai. Oso kutxuna da Hondarribikoa. Eta zestarako erabiltzen ari dira azken aldean, baina bai, eta gero beste gauza, uztailaren 18an berriz ere jaialdia izango dugu. Bai, CaixaBank Mastersaren baitan beste partidu bat ez duten zestasun gehiagorik eman. Zestasun gehiagorik eman ez baina neuketa bat egongo zela puntako pilotariak. Punta ba, uztailaren 18an hain zuzen ere, Bueno, Jean-Pierre, ondo baderitzozu, txirrindularitzari ekingo diogu, bai. Eta Aimar Etxeberriaren inguruan hitz egingo dugu, izan ere Gipuzkoako itzulia bai. Jokatzen ari da. Eta bi etapa irabazi ditu, hiru etapa jokatu direlarik. Lehenengoa, kronoan, eta, bueno, atzo, esprintean. Bai, lehen etapa horri buruz gauza bat, errekupera horroka zela. Motza? Bai, motza, baino, begira ezazu, 6 minutu eta 57 segundu. Bai, topera. Bai, baino, bigarrena, 14 segunduetara sailkatu zen. Eta horrelako horregatik nahi dut izan. Zera, distantzia motzetan oso zaila da hainbesteko segunduak ateratzea. Eta indarrean dagoela. Bai. Indarrean, eta bera indarra du. Eta atzo berriz ere, esprintzean erakutsi zuen, bai, Zueldia lideraren aurrean eta Aznarren aurrean sartu egin zela, eta igotzen da. Igotzen da, horregatik dauka soinean mendiko, bueno, maiota, eta, bueno. Eia da, bigarren etapan, bueno, ba, Galduzun Aznarrek irabazi zuela proba, eta, bueno, ba, 54 segundu galdu zituela, bai. Horregatik dago bosgarrena, liderarekiko 54 segundutara, baina, etapa bat gelditzen da, 54 segundu ez dira askotxo txirrindularitzan, eta edo, zer gertaliteke gaur Lazkaun bukatuko den etapan. Baina bere ibilbidea hausnartzeko entzuzen ere, eta kontuta hartzeko, ba, ez dakit, seigarren garaipena den artengoa, edo seigarren garaipena da Aimar Etxeberriarena, baina, aipatu behar dugu, zein darra duen mutilonek, lehen jardunaldi horren emaitzak ikusita, kontutan hartzeko txirrindularia izaten aldera, eta gero selekzioan ere, bai. Bueno, Gipuzkoako klasikoan 11. Geratu zela oso maila handiko, baina aurrekoan Gebiez klasikoan, Erlojupekoan, kronoan, gainera garaipena eta Gipuzkoako marka birrindu zuen. Birrindu 44 segundutan. Irundarra eta modalitate guztietan ondo moldatzen dena, eta gainera esprintean ba sendo baino sendoago ba Bidasoa 21 waterpoloko emakumezkoen taldea aritu zen Bailiranan, izan ere Espainiako txapelketa jokatu zuten Bartzelonako hirian ostiralean abiatu ziren bertara, eta lehen neurketan Kartago talde murtziarra 10 eta huts mendean hartu zituzten. Larun batean etxeko taldearen aurka, Bailiranaren aurka 7 eta 8 gailendu ziren irundarrak, eta hor, beraz, ba, finalerdietara igaro ziren. Finalerdietan AS den aurka 11 eta 8 galdu zuten, eta hirugarren eta laugarren postuaren gatik, ba, ezaguna duten Eibarko ur baten aurka jokatu zuten, jokatu eta irabazi, 3 eta 4 irabazi baitzioten. Gauzak horrela, Espainiako 3. postuan bukatu du txapelketa Bidasoa 21 waterpolok. Eta honen arira, ba, Claudia Aginagaldek asteburuaren inguruko laburpena egin digu. Bueno, ba, azkenean txapelketan 3. postua lortu dugu. Ostiralean hasi zen eta lehenengo partidoa Kartagoren aurka izan zen. Ia esan da, ba, partido erreixe izan zen eta taldeko txikiek jolasteko aukera izan zuten. Eta 10-0 irabazi genuen. Urrengo partidoa Bailiranaren aurka izan zen. larun batean. Eta partidu hau gogorra izan zen, ekiponek intentsitate altuarekin jolasten duelako, baina azkenean borrokatzen 8-7 irabazi genuen, eta gero gaur goizean gurutzaketak izan dira, eta guk lehenengoak gelditu gareniz, gure taldean, gaur goizean beste taldeko bigarren ekiporen aurka jolastu dugu, Sauta Santa Eulaliaren aurka. Eta hauen aurka partido gogorra izan da, eta asko burrukatu dugu, azken momentura arte, baina hala ere hirugarren laurdenean batez ere, partidoa pixkat joan zaigu, eta azken laurdenean abantaila lortu dut, eta azkeneko emaitza 11-8 izan da, gu galdu dugula. Eta azkenean, arratsaldean, hirugarren eta laugarren postua lortzeko jokatu dugu partidoa, eta partidoa ur baten aurka izan da. Ur bat ekipo ezaguna da, eta bagenekien etzela erresa izango, baina hala ere ondo jokatu dugu, azken indarrak atera ditugu, eta azkenean 4-3 irabazi dugu. Gizonezkoen taldeak beste maila batean neurketa erabakigarria jokatu zuen. Lauro ikastolaren aurka igoera eskuratzeagatik lehiatu ziren. Lauro sailkapeneko 3. ziren eta Bidasoa 21. bigarrenak. Neurketa berdindua izan zen eta gol bakar batengatik Lauro ikastolak bereganatu zuen neurketa eta igoera 11-10. Euskadiko lehen mailara igotzeko badatorren urtean beste saiakera bat izango du Bidasoa 21 waterpoloen gizonezkoen taldeak. Mikel Izquierdok honako hau adierazi digu. Euronetako partidua azken partidua izan da, galdu egin dugu Lauraren aurka 12-11, partidu gogorra izan da, hasieran oso berdinduak jungea, 3-3 lehenengo zatia, laugarren zatian gu jarri gara gainetik 5-4, baina gero gure faio txikiengatik, detailetxoengatik eta bueno, pixkat epaiengatik ere, 7-6 bukatu dugu 3. zatia eta azkeneko zatian guk faiatu ditugu hola bi gauza, batez ere defentsan gaizki egin dugu nik baita ere eta horregatik azkenean partidua 12-11 galdu. Bueno, Jampiak, eta Bidasoa eskualdeko egunerokoarekin edo albiste, kirol albiste nagusiekin bukatzeko Real Unionen eta Bidasoaren egunerokotasuna aztertzea geratzen zaigu. Aipatu dugu leno, behatziak eta laurden gutxetako atariko horretan, Agurka Etxeberriak zuzendaritzan berritu duela, etzela sekretua hori, martxotik... Albiste zarra zen hori. Albiste zarra zen, berria dena da, Kunek, Kunte Menuskofek jarraitzeko eskaintza duela eta onartuko duela eta beste hiru jokalariei ere eskaintza luzatu diola Real Unionek eta onartzeke edo ikusteke dagoela, ez? Gorka Etxeberriak aipatu genuen bezala martxoaren 31ean eta gero berak aipatu zuelako agerraldian. Bai, bai. Hain zuzen ere, ez Real Unionek, ez Gorka Etxeberriak ez zuten salatu kontratua. Orduan kontratupean zegoen. Horretan jarraitzen du. Eta jarraitzen du bere lanetan eta taldea osatzen ari da, esango nizuke maiatzean eta ekainean ja lan aurreratu azutela aurtengo taldea prestatzen. Hori esango nizuke. Eta kirol arduraduna bezala Aitor Zuraikarekin batera Iban Kuliel eta Jordi Teletxa hor osatzen dute taldetxo bat. Joseba Agirre ere, eta iritziak eskatzen dituzte bati eta besteri, eta alde horretatik, taldea aski aurreratua dago alde horretatik. Eta hori aipatu behar da. Ze berri, Kunte Menuskof Litzeko jokalaria berak, Gorka Etxeberriak harremana zuzena du Litzerekin, hori ere aipatu behar da, beste kontu batzuengatik. Eta aipatu behar da, Kunte Menuskofek normalean sinatu behar lukela kontratu berria Real Unionekin, hain zuzen ere, datorren denboraldian jokatzeko Real Union taldearekin, eta gero beste alde batetik, bai Zurdinek, Riberok, eta Fran Riberak jaso dituztela proposamenak jarraitzeko. Ez da, erreza izango, hain zuzen ere, Fran Ribera bertan egotea, zergatik 23 urteko jokalaria garesti direlako, eta bera 20 urte ditu, eta jokalari ba trebea eta bere trebetasuna erakutsi zuen Real Madriden egondakoak, Cadizen eta beste inatekoak. Gero beste alde batetik Ribero bere eskarmentua du. Nik ez dut gaur egun ikusten Razinen, bera kantaberra da, ez dut ikusten benetan antolatzen ari diren taldea bezala. Ez dut ikusten Razinen eta Zurdinek ba hortxe zalantzak izango ditu, luzeratu diote, baina horrezkerretik Alen Oiartzun irundarra horretik duela. Gero bezalde batetik segin hor bertan degoela. Eki Bravo, Eibarko jokalari oia, hortxe bertan eta beste Kijera, aldean, eta beste aldean Mario Capelete, Santos atzean ari dena alde batetik, baina aurrean ere bai. Bai, bai. Eta Sánchez ere bai, eskubitik ari dira. Orduan hor Gille Donosoren ordez, Gille Donoso klana barrura egiten du, baina Zurdin bai, eskubitik aritzen alda, baina hor Mario Capelete bertan du. Bai, orduan ez da, erraza izango, eta berak nahi du jokatu. Baina Aitor Zulaikak aipatzen zuen bezala, ni bezalako entrenatzaile batek beharko du, akullua beti gainean behar duelako. Jokalari oso trebea da, baina akullua ekin norbait du. Eta bezke albisteak egongo dira. Eta uztailaren 25ean... Razinen aurka? Jardunaldi berezia izango da. Reunionentzat, aurkezpena izango da. Ekitaldi bereziak izango direla, orokorrean. Eta omenaldi batzuk ere izango dira. Eta Razinen aurka arituko dira, Estadion Galen bertan. Hori, jakin genuen Razineko Twitter kontuaren bidez, eta hor, badizu zertatzen den, oraindik dena ez dago koordinaturik, eta behar, no, logikoa da, ba, Razinek botatzea, eta bere plangintza antolatu da dutela. Eta Irunen arituko dira, Real Unionen, aurka. Ez da lehen aldiz ere, eh? Azken 20 urte hauetan, beti harremana estua izan da Real Unionen eta Razinen artean. Eta hemendik aurrera beste jokalari batzuek ere iriko dela. Zerra, gehiengoak, ja, prez dira. Non jokatuko du Patrick Sekeirak? Non jokatuko du? Aipatzen genuen... Ba, Keylor bueno. Navas, Costa Ricako selekziotik kanpo gelditu da. Ba... Patrick Sekeira bertan gelditu da. Ba, hortxe izan. Uztailaren 25ean prest egongo da jokatzeko berriz. Eta Real Unionen jarraituko du, kontratupean dago. Baina, Usteke, baina ez, izango ditu eskaintzak. Eskaintzak noski izango dituela. Beste kontua da, ze jokalari bere ordez etorriko duen edo ez. Real Unioneko badu zerrenda, Ibon González bat, behasainen da pasaian aritutakoa, izuzen ere. Adibidez. Bueno, Bidasoaren inguruan ere, kolpez, hiru fitxaketak aipatu genitu denak, hasieratik, ja, aurkeztuak dira, ofizialak dira, orain, bueno, Dariel García geratzen da, ofizial egiteke, eta beste jokalari bat fitxatu beharko du Bidasoak, eta hor dago mamia, ze jokalari, ze postu betetzeko, Jean-Pierre? Lehen lerroko jokalari izango lea, ziur. Lehen lerrokoa, bai. Bai. Baina gero hor ezkerralbokoa, ala erdilaria izan, bueno... Ezkerralbokoa edo erdilaria, zer badaiz gu Jakubo Kutararen sisteman erdilariak bere eragina dutela, eta Jon Azkue eta Sergio de la Salud joan den urtean... Ondo bete dute, oso bete zuten beharrak bete egin zituzten, rakotza ba, bere maila oberena defentsan erakutsi zuen, eta ba, jaurti zaile bezala arazoak izan zituen, baina bere lekua hartu ez zuten bai alde batetik Sergio de la Salud, aurten bihirren ez ahaztu, eta gero beste alde batetik ere Jon Azkue. Eta zergatik ez beste erdilari bat, ba, Victor Rodriguezekin batera dena hori betetzeko eta gurutzeko lana hori ondo betetzeko, zergatik ez? Badakigu lehen erroan ere Claudio Drozola, izango dela, Sanferrinetako preste egongo da, fase bat, bere rekuperazio fase hori ba, amaitzeko, eta zergatik ez, Rodrigo Salinas, Claudio Drozola, X, Jon Azkue, eta Victor Rodriguez beste alde batetik, zergatik ez? Zergatik ez. Eta gero, Bidasoaren inguruan, ba, bueno, beste babesle bat, edo laguntza gisa, jasoko duela. Hori gora ipatu behar da ere. Bueno, eta atzo Julen Aginagalde, Kroaziaren aurka aritu zen Espainiarekin, hogeita malau eta hogeita bai irabazi egin zuen, taldeak Kroaziaren taldea. Eta zein zegoen hor Kroazian? Jagan Jack. Jagan Jack. Nexeko jokalaria. Gure laguna. Gure laguna, Jagan Jack. Haze burua usteak eman zigun. Eta Kilek irabazi egin du Alemaniako txapelketa, hori edo gora ipatu behar da. Anaitasunak, gaztetxoetan, nesketan. Bai, infantil mailako... Bai, zoragarria, lehen aldiz historian. Uixe. Zoragarriak, mendik zorionak, anaitasuneko, ba, bueno, infantil mailako neska hori egin, zoragarri. Bai. Eta, bueno, ja da, ba, bueno, munduko edo kirol munduko gainontzeko albisteak aipatu edo aipatzen hasiak garela, bueno, ba, jarraituko dugu horrekin eta futbolarekin ekingo diogu. Emakumezkoen futbolari dagokionez, liga bukatu da. Eibarrek sekulako jipoia jaso zuen Bartzelonaren aldetik, 9-1 galdu zuen. Atletikek ere galdu zuen, kasu honetan Deportiboren aurka 3-8 etxetik kanpo, Abegondon. Errealak Valentziaren aurka 3-1 irabazi zuen, bueno, 1-3 irabazi zuen, Amaiur Sarriegik bi gol egin zituen eta Sanik beste bat. Eta selkapenari dagokionez, bueno, ba, Eibar 33 punturekin 14. Postuan bukatu du lehen mailako lehen denboraldia, 40 punturekin Athletic 11. izan da eta Errealak 21 eskuratu dituelarik 5. izan da sasoi honetan, baina aurtengo denboraldian Janpiek badakigu ba taldea berreraiki beharko duela, baja desente egongo direlako Errealean, entrenatzailea hasita. Entrenatzailea jarretu berdu edo ez? Bueno, ba, batzuk Bartzelonan kokatzen dute. Barcelona, claro, es que Barcelonan han irauli da aldagela guztia. Han izan da, bueno, iraultza izan da. Nola da Luis Cortés? Luis Cortés, bai. Ba, Luis Cortés ez da egongo bertan, ez du jarraituko. Ordezko bat berdu. Iraultza txiki bat izan da. Errealaren ere bai, iraultza txiki bat edo gondia ez dakit izan den. Eta, bueno, ikusiko du kontua nola dijoan. Komplikatua, Errealaren txat, komplikatua Bartzelonan ere. Mm-hmm. Eta, ikusiko dugu nola konpontzen diren arazo guzti horiek. Aipatu dezagun Errealean, ziklo bat agurtzen dela. Bai, bai, guztiz. Gizonezkoei futbolari dagokionez, nabarmendu beharrekoa albistea hurrengo da. Janpiek, badirudi Real Madrilek, bueno, Errealeko Alexander Isak fitxatzeko apostu garbia egin duela. Apostu garbia, nik hori jakin dut. Garbia. Eta gainera, sekulako Eurokopa egiten ari da. Bai, horregatik, bai, ere, sekulakoa. Beste jokalariak baztertu egin ditu zergatik. Diru kontuaren gatik. Ez dago, gaur egun, ba... makroegitura horietan ez da erreza mantentzea, diru kontua ez da erreza, diru telebista aldetik hain zuzen ere, eskubide guzti horiek mantentzea, ba ez da erreza. Isak, helburu nagusia da, beste kontua da, errealetik ateratzea, hori beste kontua da, horretu berregulatak, 80 milioi euro edo 70 milioi euro, eta gaur egun hori ez da erraza. Baino alata guztiz ere, amua bertan lengu zubietan hori badakite, hori argi eta argi gero. Erreal zaleak kontuz, egon daitezela Florentino bere biletekin datorrelako, eh? Florentino, bai. Bueno, ba, hori horrela da, eh? Hori horrela da, bai. Bota, esan bertzen nuen bai. Kontua. Bueno, a ber. Ordua, ikusi bertut. Ordua, horrendik ez, prime time, noiz da. Hortxe gaude, sortzi minutu ditugu saioa bukatzeko, beraz, botazu. Bueno, joan den ostegunean, bazkari bat ara antolatu zuten Real Unioke, bueno, Real Unioke ez, Real Unioke oraindik den presidentea, oraindik, Gardo Hartziak. Eta eskualdeko jatetxe batean. Eta, bueno, gonbidatu gari egon altziren. Bai, gonbidatu gari, baino institut eragile ezberdinak, garai batian Ricardorekin ez, bai, lana egin dutenak eta babestu dutenak, berak gonbidatu zuen, eragile guzti horiek, alde horretatik instituzioak eta eragile pribatuak. Garai batian nahi zuzen ere, reunion ostopo handiak izan zituen eta diru aldetik arazo desente eta eskertu, zietean Ricardo Garzia berak, eta bost kontseilari egon ziren bertan, bat oporretan zegoelako, eta hortxe bertan ba, eskerrak eman zituen Ricardo Garziak, eta guk geure aldetik ere eskertu beharko dugu, bere lana egindakoan. Noski bai, 22 urte luzerako emate dute, eta gauza honak zein txarra gertatu daitezke, baina hortxe dago, Real Unión. Egon beharra, hilabete batzuek betetzeko sartu egin zen, gero bi urte, eta gero azkenean 22 urte. Bai, hori ezin da aztu, ezin da ukatu. Eta berak, Real Unión zalek hori presente izan behar dute. Eta bai, lagun asko galdu egin ditu bidean, eta arazoak izan, kritika asko jaso egin ditu bertan, eta atzeko kontuak ezagutu gabe, eta atzeko kontu horiek komplikatuak. Garrantziakor, ba, balantze bat egingo dugu, urrengo egunetan edo asteetan Ricardo Garziari buruz, baina kontutan hartu behar da, berak gomidapena hori egin zuen, eta nik uste dut hori goraipatzekoa dela. Osondo, Eurokopari dagokionez, atzoko neurketaetan, bueno, ba, onako emaitza hauek eman ziren, aste buruan zehar, Galesek huts, Danimarkak lau, Austriak bat, Italiak bi, Eurokopa irabazeko favorituak, ba, luzapena behar izan zuen Austria garaitzeko, Herbereak huts, Txekiar Errepublikak bi, Eurokopa nolakoa den, lehen faseko lehen zailkatu onena, hirugarren baten aurka, bueno, kanporatu. Entrenatzaile goi mailako entrenatzaile bat oso ezaguna, David, claro, Herbereko jokoa goraipatzen dutenak eta jokalari handiak izan dituztenak, abar, abar, eta esaten zuen beti ez duela ezer Holanda beti ez du baina ezertxo irabazi. Futbol mundua beti esaten du bat zor diotela Holandari, baina momentuz ba, oraindik ez da iritsiko. Oraindik ez da iritsiko. Gaurko egunean Kroaziak eta Espainiak 6etan jokatuko dute, Frantziak eta Suitzak 9etan eta txirrindularitzan badakit gustatzen zaizula Jean-Pierre Mathieu van der Poelek lortu zuen atzo garaipena eta nola gainera nola. Eta horiz jantzi zen bere aitonak lortu ez zuena. Berak lortu zein du. Zein izan bere aitona? Raymond Poulidor. Hala, merci pupu. Pupu. Horregatik, atera zuten lehenengo etapan, horrelako kamiseta. Raymond Poulidor, guen diura bi urte zendu zen Raymond Poulidor, senperen. Ikusi egin genuen azkeneko aldea, Donostian urturraren irteera 1982an ere, izen handi bat, eta orduan garai hartan gertatuzena, Anquetil alde batetik, Penson beste alde batetik, mm-hmm. Edin Merz beste alde batetik, Luis Ocaña beste alde batetik, Bernard Tevenet beste alde batetik, izar asko eta izen handi asko izan zituen aurkari bezala, arerio komplikatuak ere, beti bigarren, aipatzen zuten, bueno, Van der Poelek arazo garaipena eskuratu zuen. Nik uste zuen galdu eginko zuela indar pixkat Mur de Bretagne zearen lehen aldapa. Malda horretan. Bai, malda horretan, baina aurretik erasoa jozuei egin zuen, eta gero indarra. Gogor, indarra. Indarra izan zuen, garaipena. Kolpe eta garapen izugarra. Eta aipatzen dugun bezala, guru maite dugu Alaphilippe. Bai, baina aurre. Baino, Alaphilippe, oztu zioten aste bateko, edo 10 eguneko, txirrindularia da, klasiko mano handia da, txirrindularia handia. Baino, hiru asterako zer falta zaio. Azkar batean, emakumezkoen turrean Demi Bollering herberearra nagusitu zen larun batean, Cecil Uturpe izan zen bigarren eta Marian Bost hirugarren. Bueno, atletismoan Teresa Randoneaz gain beste atleta euskaldun batzuen emaitzak aipatu behar ditugu, Sergio Fernandez atleta nafarrak 400 metro esiunetako 7. Espainiako txapelketa eskuratu zuen 49 segundo eta 56 eunenekotan egin zuen 400 metro esiunetako proba, Pertika Jauzian Gipuzkoar batek eskuratu zuen, ba urrezko domina Maialen Aspe arrasa arrak, Malen Ruiz de Azuak brontzeskoa eskuratu zuen, biak 4 metro eta 37 zentimetroko langa gainditu zuten, baina bueno, ba, Maialen Aspek nulo gutxiago egin zituen ez, urrea jantzi zuen. Odei Jainaga kurrezko domina eskuratu zuen ere bai, 79 metroko xabalina jaurtiketarekin, Nora Tobarrek altuera jauzian garaipena erdietsi zuen, 1.80 metroko jauzi egin zuen, Txindoki atletismo taldeko jauzilariak, June Kinatanak eta Arantza Morenok xabalina eta disko jaurtiketan ere urrea eskuratu zuten, eta azkenean ba, Nerea Bermejok, brontzesko domina, erdietsi zuen 400 metro esidunetan. Badmintonean ere, albiste derrak aipatzeke, Clara Zurmendi, Donostiarra, Tokioko Joko Olimpikoetar, ba, zelkatzeko txartela lortu bai du, bertan izango ez dena, Carolina Martin, Espainiarra izango da. Tira, ba, bueno, munduko onenetarikoa, ba, min hartu du belaunean. Bukatzeko pilotan asteburunetan, ba, bueno, pilota zalea kantxetara bueltatu dira, ostiralean, Amizketan Jokin Altunari eginiko omenaldian, horrez gain, ba, Nafarroko Lauterdiko txapelketari dagokionean, Agirrek eta Lasok aurrera egin dute, Bengoetxea eta Peñaren aurka, 22:17 irabazi zion Lasok Peñari, eta Agirrek 22:11 jipoitu zuen, ba, Oinaz Bengoetxea, eta atzo Altuna eta Salaberriak eta Eskurdiak eta Etxeberriak jokatu zuten. Bueno, Altunak 22:19 mendean hartu zuen Salaberria, bueno, nahiko, bueno, zailtasun ugariekin, eta Eskurdiak 22:15 irabazi zion Peio Etxebarriari, eta biak alabiak oso eskertuta jendearekin. Eta motz-motzean, bai, joan behar baitugu. Motzean, bai, motzean. Ander Pérez Larruzkain Hondarribiarra, Espainiako txapelketa lortu egin du Arrantzan, Leonen, asteburuetan, eta Euskadiko Euskadiko selekzioak ere lehen postua eskuratu egin du. Arrantza eta dena, dugu geure artean. Gure... Ander Pérez de la Ruzkain, Hondarribiarra. Bueno, ba, emaitza horrekin, gure gaurko saioa amaierara iritsi gara, gogoratu beharra dugu bakarrik, ba, ordu batetan bueltatuko garela ostegunean, bitartean, zaindu zaitezte, eta ondo izan, eta ondo hasi ezazuela, ba, gaurko astea. Eskerrik asko Jean-Pierre, eta baita ere, zuri ere... Bai, egunon. Ba, irratiaren atzean zauden, entzule fidel horri. Egongo gea. Valiant's corn song.